saben wayang lingser wengi mripat iki ora bisa turun tansah kelingan sliramu wong ayu kan dadi pepujanku bingung rasane ngatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwo ngrasake atiku sansaya nalongso wes lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasasat rapi solani esok awan bengi tansah medo ati westa lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turun apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasasat rapi solali esok awan bengi tansah medo ati prasasat rapi solali esok awan bengi tansah medo ati.